طلاق مبارکه سوره چې د قران عظیم شان یو سلو دیار لسمه سوره ده په مکی معظمه کې را نازل شوې ده پنځه مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې لومړی آیت څخه اوري بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پوره رحم لرونکی ده قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ويزفنا غوارم دسباون پروردگار ده هر هغه څه له شر څخه چې هغه پیدا کړی او د شپې د تیارې له شر څخه چې کله هغه خوره شي او په غوټو کې د پوکوونکو نارینه و یا ښځو له شر څخه او د حسدناک له شر څخه چې کله هغه حسد وکړي.